بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب الله بنايا آيات الصدن إيه اللحات وصورة النحل كمدة الله سبحانه وتعالى وحو نغصى ورمي عشر كان آيات وودا بيجي نمانك كفارك إلهي وحو نسوي لمكو لنا يان إلا ملائقو إنا يؤثم على هو حوض قادة يسمو ياني أما التأمر في إلهي عذاب أوي مادو هو قيامتنا أي خد عدو إلهي وحو سبحانه وتعالى نمان كانوا سيدي فلان ayaa waxa weeye kuu ka horeeyay oo umadii hore ay faleen xusuusoodi way beeniyeen waa la halaagay walaak markaa daw dhacay Alla wuxuu yiri subhaana wa ta'ala Alla ma uusan dulmin buu dhahay Ilaahay subhaana wa ta'ala asayeshe waxa weeye naftooda ayay dulmiyeen u dhahay Ilaahay waxa asiiba u dhahay Ilaahay wixii ay camal fali jireen imaantiisi oo jasiisi loola jeedo waxaana ku degay buu dhahay Ilaahay wixii ay ku jeesteen jireen oo cadaab saayo ma jira ay dhihi jireen ayaa ku degay buu dhahay Alla subxaana wa tacaala. Marka sidaa Ilaahay markuu nooga soo waramay waxaa Alla nooga waramayaa maqaalaadka mushrikiinta ay leeyihiin iyo hadallada beenta ay ku andacoonayaan shirkiga iyo macaasida ay haayaan iyo waxyaabaha ay Ilaahay uu xarimay ay xalilanayaan haddana waxa weeye beenta Ilaahay u nisbeynayaan in ayagu wax sameeyaan iyo sida arrintaasi waxba aynan u wada jirno Alla noogu sheegi doonaa Ilaahay noo sheegaya. Alla wuxuu subxaana wa tacaala waqaala aladiina kuwa waxay yidhaahdeen ow ilaahay ashrakuu shariik yeelay low shaa allahu alla hadduu doonaayo inaanu shariik yeelin maa cabadnaa ma caabudneen min duunihi ilaahay sukaliisa min shayin shay ma caabudneen naxnu annaga iyo walaa aabbaa'una aabbayowgayna walaa xaramnaa mana xarimneen min duunihi ilaahay sukaliisa min shayin shay ma xarimneen kadalika sidaasoo kale owdha ilaahay ayaa facala aladiina kuwii faleen min qablihim ayaga ka horreeyey fahal hee ayuu dhahay ilaahay cala arrusuli rususha korkooda ma ahaatay ila albalaagu gaarsiin mooyaane almubiina oo cad caqiidada mushrikiinta ayaa ilaahay nooga waramaya iyo hadallada beenta ay ku andacoonayaan marka warkan waxa weeye ay sheegayaan si haddii loo fiiriyo warka daahirkiisa waa kalaam saxiixa laakiin waxa weeye waxba ku hoos laabanoo waxay doonayaan war oo markaasi daahirka ka fiican laakiin ay doonayaan weeye amar oo baadila inay ku gaaraan ay doonayaan maxaa yeele waxay yidhaahdeen ow ilaahay low shaa allahu alla hadduu doonaayo ayay yidhaahdeen cadama israakina weeye ambada ambasa cadama cibaadatina ligayrihi cibaado ilaahay keyrkiis aan caabudno haddii waxa weeye low shaa allahu alla hadduu dooni lahay in la waayo keyrkiis aan caabudno ma cabadnaa ma caabudneen min duunihi isaga keyrkiisa min shayin shay ma caabudneen naxnu annagu ma caabudneen walaa aabbaa'una aabbayowgayna ma caabudeen walaa xaramnaa mana xarimneen ay yidhaahdeen min duunihi ilaahay sukaliisa min shayin shay sida baxaa'irta iyo sawaa'ibta aynu kusoo mari jirnay suuratu lmaa'ida marka waxay ka wadaan israaqayna iyo taxriimkeenu waa mashiicada alle ilaahayaana khaalis ah markaasuu dha ilaahay qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi soo qadar meeshaan kadalika sidaasoo kale kamaa facala haa-ulaa'i weeye sida kuwaas ay faleen ayaa facala aladiina kuwii faleen min qablihim ayay ku horreeyey rusushoodiyay beeniyeen wixii ay la yimaadeen hase yeeshee rususka markii la beeniyo rusushuna dacwada ay sheegtay wadiifadoodu maxay tahay ilaahay wuxuu yihi fahal cala arrusuli maa cala arrusuli weeye cashaa naafiyo weeye rususha korteeda ma ahan ila albalaaqu gaarsiin mooyaane almubiin oo cad ila aliblaaqu albayin weeye walaysa calayhim hidaaya ayagu inay hanuun abuuraan dadka qalbigiisa korkooda maahan laakiin waxaa laga doonayaa dadka waxa weeye risaalada inay gaarsiiyaan ayaa laga doonayaa marka waxaa la yidhi warkan si haddii loo feeriyo waa saxiix baa la yidhi fii xaddi daati yaa la yidhi hase yeeshee amar oo baadila ayay ku gaarayaan warkaas haddii laga warramana waxa weeye waxay yidhaahdeen low shaa allahu cadama cibaadatina ligayrihi ay dhaheen la xasala weeye laakiin waxa weeye annaga cibaadaa naga dhacday ilaahay keyrkiisaan caabudnay arrintaasina waxay ku dhacday mashiico allay ku dhacday ilaahayaana khaalis ah weyne ictiqaadiyeen baa la yidhi iraadadu waxa la doono inay laasim ay laasimaysay maaragtay ay ka laasimayso helo oo markaasi shaygaas raalli laga yaho ilaahay arrintaas inuu raalli ka waxaddii alla uu doono inuu raalli ka yahay inay ka laasimayso ay ictiqaadiyeen baa la yidhi ictiqaadkaas waa baadil baa la yidhi waxaana lagu radinayaa in la yidhaha masalanba iraadada waxa weeye xilla ka mid la isticmaalayay. waxaa laga yaabaa ilaahay shay inuu doono qaalina uusan ka ahayn, maxaa yeele ilaahay wuxuu ka nasaan yahay aqhaal muraad xagga axkaamta iyo xagga afcaasha weeye. marka ilaahay subxaanahu watacaala afcaashiisa afcaalulcibaad laguma qiyaasi karo, maxaa yeela waxa allah subxaanahu watacaala uu ka caroonayaa la yidhi ilaahay darar kasoo gaari maayo, ilaahay shay hadduu ka caroodo, ilaahay waxaas uu ka caroona dhib kasoo gaari maayo, laakiin annaga waxaan ka caroona dhibaa naga soo gaarayo. ilaahay waxau ka raalli noqdane nafci kasoo gaari maayo, laakiin annagu waxaan raalli ka noqono nafci baa naga soo gaarayo. marka macnuhu waxa weeye ilaahay waa u ciqaabayaa weye, waxa ugu u caroodo waa u ciqaabayaa, wixii raalli uu ka noqdane waa ku sawaabinayaa weye. laakiin addoominku saas ma ahan, ayaga addooman kare lahooda saan horu sheegnay laazimu liiraadati maa layi, maxaa yeele waxay ka raalli noqdaan nafci baa uga xasilaya, wixii markaasi ay ka caroodaanne waxaa uga xasilaya larar baa uga xasilaya. marka waxa weeye saas weeye, marka haddana lararka waxa uga asilaayo waa kayru waaqic biiraadati mooye, waxa dhibaatada annaga noo keenaya wax annaga doonisteena ku dhaca maaha weeye. marka kufaartu markay caqiidadaas ay ku hadlayaan waxay simeen khaaliqa iyo makhluuqa ay simeen, oo macnaha makhluuqa sida uu yahay iyo ilaahay wada simeen baa layidhi. marka waxyaabahaasay marka ku qoreen qasadka marka laga leeyahay la yidhi shubhada tanaa la yidhi waxa weeye in maaragtay yaa la buriyo shubhadooda weeye, oy markaasi waxa weeye hadalladaas ay sheegayeen oo baadilka ay ku rakibeen ayaa la buhinaya marka, arrintu saas ma ahan baa leeyihi. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wala wallaahi yaqad xaqeeqe ayuu dha ilaahay bacasnaa waanu dirnow dha ilaahay fii kulli ummatin ummad la arka kulligeeda dhexdeeda rasuula rasuul ayaanu ku dirnay. walaqad xaqeeqeh ayuu dha ilaahay bacasnaa waanu dirnay fii kulli ummatinow dha ilaahay ummad la arka kulligeed dhexdeeda rasuula rasuul ayaanu ku dirnay. taan adiga kuugu dhex dirnay qolada tan markaasi oo waxa weeye ay ugu sokeeyaan kufaaru quraysh weeye ummati maxamed oo dhammaan nabiga loo diray, waxaana la dirnow dha ilaahay anicbudullaaha eedi anicbudullaaha alla caabuda, ummad walba waxa weeye markii rasuul loo diray rasuulkaas waxaa lala diray inuu dadka uu yidhaahdo ilaahay waxida subxaanahu watacaala anicbudullaaha eedba anicbudullaaha ilaahay caabuda ayaanu la bixinow dha ilaahay waxdahu weeye, wajtanibuu kana dheeraada addaaquuta shaydaankana ka dheeraada. daaquudku waxa weeye wax allaale wixii ilaahay qeyrkiisa oo la caabudaa daaquud la yidhaah, wajtanibuu ka dheeraada addaaquuta daaquudka ka dheeraada asnaamta weeye inaad caabudaan iska ilaaliya weeye. faminhum waxaa kamid ahow dhah ilaahay ummadihii markii rususha loo diray, rusushina ilaahay dacwadiisa iyo tawxiidka ay u sheegeen ummadihii marka waxa weeye qaybo ayay noqdeen. faminhum waxaa kamid ahow dhah ilaahay subxaanahu watacaala man duun hada allaahu alla uu hanuuniyey, qof ilaahay u hanuunsho alla rumeeyey. wa minhum waxaa kamid ahow dhah ilaahay man duul xaqad ay ku waajibtay calayhi kurkiisa allah ala tubaadi, ilaahay cilmigiisoo anan rumaynin weeye. maxaa yeele dadkan dacwadu markay gaarto waaba laba qaybood, qof ilaahay hidaaye oo u qadiray oo si azaliya ilaahay u qadiray oo iska hanuunayo, iyo qof ilaahay kufri oo u qadiray oo wax ka sameeyey loo sheego waxba aanan ku qaadanaynin. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala fa minhum waxaa kamid a man duul hada allaahu alla uu hanuunsay oo rumeeyey, wa minhum waxaa kamid a man duul xaqad ay ku waajibtay calayhi korkiisa allalaalatu baadi ay ku waajibtaa kamid ahu ilaahay. fanduruu fiiriyow dhah ilaahay subxaanahu watacaala kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwa beeliyo ciribtooda. fasiiruu socdow dha ilaahay fanduruu fiiriya kayfa siday kaana ahaatay caaqibatu lmukadibiina kuwa beeliyo ciribtooda say ahaatay. waa hadda lala khidaabaya waxa weeye kufaaru maka oo ayagu nabiga calayhi salaatu wasalaam kusoo horjeeyey. ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala fanduruu fiiriyow dha ilaahay kufaaru makow fil ardi aqlada fiiriya kayfa siday marka hadda waxa weeye waxaa laga dalbayaa nadra ictibaarin weeye, arlada way fiiriyaan wayna maraan, cid walbana arladan way martaa, laakiin haddaan arladan ilaahay tadabur iyo maaragtay nadra ictibaarin aan lagu marin waxba laga faa'iideysan maayo. maxaa yeele koonkan waa wada cifo weeye, waa aayad ilaahay subxaanahu watacaala uu dhisay, waa aayad lagu aqoonsanayo alla subxaanahu watacaala jiritaankiisa iyo wax allaale wixii ilaahay uu sameeyey waxa uu yagoohaya xaq inay yihiin. markaasuu dhah ilaahay fanduruu fiiriya كيف سيدا كان آتي عاقبة المكذبين كو بيني حركو سياسة مآل كوري هي عمر كوري وكودا بيهي على أي كيفية وهي كيفية كالصوية آتي هلاك باقود عيوهي يا ابن مركة رسول في صوت صليحينا وطول عي إن تحرسة دادة لاشدو إلى سيدة محمد كهو على هداهم هنون كودا آت كودا لاشد على يدو إلهي وبابيهي ما أول كري سبونا إلهي معايا لدد برنبا وحوالي عيدة الوجود دالة وحلوش هيغا وحال عركيا ايضا وحبا ايسا كان مع صعبين مركا صورنا الهي ان تحرسة داد داشد على هداه منون كودة اتكود داشد وقد الله اللهم الله والناس فوس الهي لأبادي لا تقدر ذلك تتكرمي مركا الهي سبحانه وتعالى رسول في سوحه وكليه خير خلق الله ما اول كري سبا ليه هدا اتكود داشد ان يتهنونان ما اول كري marka qofkan ilaahay hidaayay u qadarin cid hanuuni kartaa imisan inna hidaahu dallah fa inna allaha allahu ilaahay laa yahdii hanuunin maayo min duul yulillu allah uu luminaayo fa inna allaha allah laa yahdii hanuunin maayo amasa laa yuhdaana waali ilaada lama hanuuniyo man yulillu qof ilaahay uu luminaayo qof ilaahay uu baadiyeeyey cid hanuuni kartaa ima jirta weeye qof ilaahay baadiyeey uu la doonay oo qadar ilaahay oo azaliye ay ku dhacday cid hanuuni kartaa ima jirto weyn wama lam kuwaas uma sugnaanin buud ilaahay min naasiriina kuwa gargaara uma sugnaanin oo ilaahay cadaabkiisa ka mancinaayo wama lam kuwaas uma sugnaanin buud ilaahay min naasiriina kuwa gargaara cadaabka ilaahay ka mancinaayo waaqsamuu way dhaarteen ow ilaahay mushrikiintu ilaahay alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taagi heeday waaqsamuu way dhaarteen ow ilaahay xalafuu bihi weeye waaqsamuu way dhaarteen billaahi alla ayay ku dhaarteen jahda aymaanihim dhaartooda intay taagi heed raayata ijtihaadihim fiiha weeye dhaarta meesha ugu dambeysay gaarsiiyey waayna ku dhaarteen laa yabcasu llahu alla inuusan soo bixinaynin min duulya muutu imanaayo qof dhinta ilaahay inuusan soo bixinaynay ku dhaarteen laa yabcasu llahu alla inuusan soo bixinaynin min duulya muutu imanaayo ilaahay wuxuu yihi balaa tacaala ilaahay waa soo bixinaya wacdankaasina yawoh weeye soo bixintaan laysi soo bixinaayo oo calayhi cala allah ilaahay korkiisa aaday xaqan oo xaqahu ilaahay laa yabcasu llahu allah soo bixin maayo man yamuutu ruux dhimanaayo balaa tacaala ayuu hi ilaahay yabcasuhum allah waa soo bixinaya wacdankaasina waa yawoh oo calayhi cala allah ilaahay korkiisa aaday ilaahay isu saaray xaqan oo xaqan wacdan iyo xaqantaa dhaba maskar weeye oo mu'akadaana weeye waxaana lagu nasbinayaa ficil oo muqadar ho wacada dalika wacdan wa xaqahu xaqan saasoo kale weeye walaakina akara naasi dadka badankooda usad ilaahay siminka saha joogaaye laa yaclamuuna ma ogsoono arrintaasu ilaahay walaakina akara naasi dadka badankooda ud ilaahay laa yaclamuuna ma ogsoono arrintaasu ud ilaahay liyubayina lahum marka liyubayinadaan laantaana waxay ku tacaluqaysaa shay maxduus weeye balaadaas yabcasu maan ku ejinay ilaahay waa soo bixinayaa dadka waa soo bixinayaa maxaa loo soo bixinayaa liyubayina allah inuu u caddeeyo lahum ayaga alladii midka yakhtalifuuna isku khilaafayaan ayagaya mu'miniintu fiihi maaga oo amruddiin kaa weeye ayaga waa la cadaabayaa mu'miniintana waa la sawaabinayaa marka allah wuxuu yihi subxaanahu watacaala allah waa soo bixinayaa liyubayina inuu u caddeeyo lahum ayaga alladii midka yakhtalifuuna ay isku khilaafayaan ayagaya mu'miniintu fiihi maaga iyo waliyaclama aladiina ow ilaahay kuwii inay ogaadaan kafaruu kufriyey annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaadibiina kuwa been sheegaayo adduunyada markay joogi jireen oy baxsiga inkiraayeen inay kaadibiin ay ahaayeen si ilaahay arrintaas haddane ilaahay u daahiriye weeye cilmiga ilaahay qadiim weeye waxaa laga wadaa cilmu duhuuraa laga wadaa iyo waliyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan ow ilaahay kafaruu kufriyey alla waa ogyahay isagu oo cilmigiisu waa qadiim laakin ayagii baa la ogeysiinayaa iyo khalaa'iqdii intoodi kale waliyaclama aladiina kuwii inay ogaadaan ow ilaahay kafaruu kufriyey annahum ayagu kaanuu inay ahaadeen kaadibiina kuwa been sheegaayo oo inkaarulbaxsigaas ay ku been sheegi jireen ilaahay isaga subxaanahu watacaala uu awood u leeyahay khalaa'iqdaana uu soo bixinaayo una xisaabaayo ayuu alla wuxuu yidhi innamaa inta laa tamaayna qowlunaa annaga qowlkayna lishayin shay aanugu qowlayna inaanu ahaysiino idaa waqtigii aragnaahu aanu doonno inaanu iijaayino an naquula lahu inaan u dhahnaa weeye shaygaas kun ahaw fayakuun waana ahaanayaa awooda ilaahay waa sida tan. Alla wuxuu yihi subxaana watacaala, inamaa in kale samaayna qowlunaa annaga qowlkayna, lishayin shay aanugu qowlayno, idaa waktigii aradnaahu aanu doono, aradnaa iijaadahu weeye inaanu ahaysiino aanu doonayno, an naquula inaan u qowlno weeye lahu shaygaas, kun ahaw shayahu fayakuunu waan ahaanayaa weeye. sidaa nuuntaas iyo kaaftaas waxba ugu dhexaynin ayaa ilaahay shayga doonistiisa uu doono iyo ahaashadiisa waxba ugu dhexaynaa layidhi. waladiina kuwa haajaruu haajirowna ilaahay fillaahi ilaahay diintiisa u haajiray. waladiina kuwa ayuu dhahay ilaahay subxaana watacaala haajaruu haajiray, intaqaluu weeye waagi hore waxay ahayd dadkii maka ka tegey oo madiine tegey, laakiin hijradu mar walba way jirtaa. meeshii waxaa weeye ilaahay diintiisa laguugu dhibo oo diinta lagu fidi karin, hijrada masalan sheegi doonaa hadda kahorna aan soo sheegne, waxaa weeye qaybo dhowr hay u qaybsamaysaahe, waxaa weeye hijradu mar walba waxaa weeye way jiraysaa. waladiina kuwa haajaruu haajirowna ilaahay fillaahi ay liiqaamati diinillaahi ilaahay diintiisa oowidiisa u haajiray, min bacdi maa intii kadib owdha ilaahay dulmuu la dulmiyey, min bacdi maa intii kadib owdha ilaahay dulmuu la dulmiyey oo dhib loo geystay ahlumaka iyo qeyrkoodaba ay dhigeen, waa sidii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa sii la yeelay, lanubawi'annahum waanu dejinaynaa oo waanu dejinaynaa owdha ilaahay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda xasanatan daaran usoo qadara daar ayaanu dejinaynaa daartaas oo xasanatan oo wanaagsan. waxaa laga waramayaa rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa markay maka ka haajireen oo madiine ay tageen inay ilaahay subxaanahu watacaala madiine ugaga dhigaayo daaru xasana weeye, daar wanaagsanaa ilaahay madiine uga dhiga weeye. marka hadda ma ahan intaas kaliya ee qofki waxa weeye diintiisa daraaddeeda u haajira oo ilaahay daraaddiisa meeshu xumaanu taal ugaga haajira, meeshaas hadduu wax ku haystay ilaahay inuu u bedelaayo oo wax wanaaga alla uu siinaayo ayaa ilaahay noogaga warramaya. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala, lanubawi'annahum waanu dejinaynaa oo waanu dejinaynaa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda ud ilaahay xasanatan daaran daar ayaanu dejinaynaa daartaasoo xasanatan u wanaagsan. daartaas waxaa lagu ishaarayay, madiino ayaa lagu ishaarayay oo ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisa iyo mu'miniinta rumeeyey ilaahay daaru xasana ayuu uga dhigay. wala ashul aakhirati aakhirada ajirkeeda ud ilaahay oo jannadi ah, wala ashul aakhirati aakhirada ajirkeeda ayaa akbaru weynuu ka dhahay ilaahay oo waxay aakhir helaayaan ayaa taas ka sii weyn. low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya ud ilaahay, low kaanuu hadday ahaa lahaayeen yaclamuuna kuwa garanaya. ayulkufaaru amase kuwa mutakhalifiinta hoy sida ka haray, maa lilmuhaajiriina min alkaraamati yaa loola jeedaa, hadday ogaa lahaayeen waxa iska leeyihiin muhaajiriinta oo karaamaa waa waafaqi ahayn ayaguna. alladiina sabaruu, marka hadda ilaahay subxaanahu watacaala waxaa markaasi laga waramayaa dadka markaasi ilaahay daraaddiisa u haajiray oo ilaahay daaru karaamo uu dejinaayo reerka ay yihiin, hum kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala aynu dejinayno adduunyada daar xasana ah aakhiradana waxa weeye u ajir badan tahay. hum kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye sabaruu sabray oo dhibka gaalada ku sabray, hijrada ku sabray, diinta ibhaarinteeda ku sabray. alladiina kuwa weeye dha ilaahay sabaruu sabray wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakkaluuna tala saaranaya. alladiina kuwa weeye sabaruu sabrow dha ilaahay subxaanahu watacaala wa calaa rabbihim rabbigoodana yatawakkaluuna tala saaranaya. fayarsuquhum min xaysu laa yaxtasibuun weeye, ilaahay wuxuu ka arsuqayaa meel aysan ka malaysanayn ayaa laga arsuqayaa. mar hadday ilaahay daraaddiisa u hilsoodeen, ilaahay daraaddiisa dhibkii loo dhibay oo ilaahay daraaddiisa loo dhibaayey, rumaynta alla ay rumeeyeen ay ku sabreen, hijrada ay ku sabreen, diinta idhaarinteeda ay ku sabreen, ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala rabbigoodana elays kala saarteen, alla waa arsuqayaa meel aysan ka malaysanayn. maxaa yeele waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbuyow dha ilaahay. marka taas weeye meelan qalbigooda kusoo dhacayn ayaa markaas wax laga siinayaa, tawakkalki natiijadiisi weeye. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wamaa arsalnaa, ma anaan dirinow dha ilaahay min qablaka adiga hortaasaydka maxamedka ow ilaa rijaala rag mooyaane, raggaasoo nuuxii aan u waxyoonayno ilayhim ayaga xaggooda. fas'aluu su'aalow dha ilaahay ahla dikri, dikriga ahalkiisa dadka ahlulcilmiga su'aala, in kuntum haddaad ahaateen laa taclamuuna kuwa aan garanaynin. aayaddan intaanan macnaheeda u gelin, reerku soo degtay baa la yidhi oo sawnuzeel kuwe uu ahay, qaal yidhi kufaaru mako ayaa waxay yidhaahdeen ilaahay subxaana wa tacaala rasuul kama soo dirin ragga, bal waxaa laa'iq ah oo in laga soo dira ay haboon tahay malag. Ilaahay subxaana wa tacaala maa kaana allahu an yursila rasuulan, way yidhaahdeen ma ahaynin in ilaahay rasuul uu ka soo dira ragga, bal waxaa haboonaa laheeday in malag laga dhigo, maxaa yeele baadilkoodan ay ku jiraan ayay rabaan inay qayb u helaan. Markaasaa ilaahay wuxuu ka waramayaa ilaahay subxaana wa tacaala markii rasuul uu soo diraayo waxaan rag ahaynba inaan laga soo bixin. Markaasuu dhahay ilaahay wamaa arsalnaa ma aanaan dirin min qablika adiga hortaada sayidka maxamed kaahu ilaa rijaalan rag mooyaane raggaasoo nuuxiy ambase yuuxaa loo waxyoonaayo ilaynaaga xaqoon. Hadda rag markii la yidhahda haween ayaa ku baxaaya, haweenna ilaahay rasuul kama soo bixin, haween rasuul lagama soo bixin. fas'aluu su'aala ilaahay ahla dikri, dikriga ahlkiisa, cilmiga ahlkiisa. maxaa yeele risaaladu waa mansab aada iyo aada weyn oo mas-uuliyad adag iskale weeye, haweenna mas-uuliyadaas ma qaadi karayso weeye. fas'aluu su'aala ilaahay ahla dikri, dikriga ahlkiisa su'aala ilaahay. dadka ahlulcilmiga tawreed iyo injiil yaqaan waxaa la leeyahay markaasi qoladiinan kufaarta in kunnu haddaad ahaateen laa taclamuuna kuwa aan garanay arrintaas, ayagaa garanaayay adinkune waxaa laga wadaa nimanka mushrikulcarab ahay ayaa waxay aada iyo aada ugu rumay jireen warkaa layidhi nimanka ahlu kitaabka yahuud iyo nasaarta ay warka u rumay jireen baa layidhi. oo mu'miniinta nabigeena rumeeyey calayhi salaatu wasalaam iyo nabiga uma rumay jirin baa layidhi. in kuntum laa taclamuuna waxa weeye calaa sabiil lfardi wa taqdiir weeye, ee waxa weeye caalimiin baad ku siin arrintaasaa leeyahay laakiin kufrigiinu waa cinaadaa leeyahy. bilbayinaati ow dha ilaahay bilbayinaatigan waxay ku tacluqaysaa shay maxduuf weeye arsalnaahum isuu qadiro ilaahay wuxuu yihi rususha waanu dirnay, bilbayinaati ow dha ilaahay aayado cadcad ayaanu la dirnay, bilbayinaati aayado cadcad ayaanu la dirnay, xujaj oo waalixa ah ayaanu la dirnay ilaahay, aayado cadcad ayaanu la dirnay ilaahay, xujayn cadcadaan la dirnay, iyo wazuburi kutub ayaanu la dirnay ilaahay. kutubtii munaajaraada ahaydu ilaahay soo dejiye weeye, iyo wazuburi ow ilaahay kutub ayaanu la dirnay. waanzalnaa waanu dejinay ow dha ilaahay ilayka xaggaaga sayidka maxamedka ahow addikra qur'aanka ayaan kuu soo dejinay, waanzalnaa waanu dejinay ilayka xaggaagana addikra qur'aankiyaanu kuu soo dejinay, litubayina inaad u caddaysid linnaasi dadka maa kii nusila loo soo dejiyey ilayna ayaga xaggooda. waxa markaasi waxa weeye xalaasha iyo xaaraamta u kala caddaynaaya inaad maaragtay aada u caddaysid, litubayina inaad u caddaysid linnaasi dadka maa kii nusila loo soo dejiyey ilayna ayaga xaggooda loo soo dejiyey, iyo walacallahum inay yatafakkaruuna ayaguna ay fifikiraan, walacallahum inay yatafakkaruuna ay fifikiraan oudha ilaahay, oo arrintaasi ay fikiraanoo waxa weeye ay ku cibro qaataan. afa amina aladiina ou dha ilaahay kuwa miyay ka aamin ahaadeen, makaruu hagarsado ou dha ilaahay assayi-aati xumaanyaalka hagarsaday, an yakhsifa allaahu alla inuu la goynaayo miyay ka aamin ahaadeen, bihim ayaga alarla arrada uu la goynaayo, oo ambase ya-tiyahum ilcadaabu cadaabka uu imaanaayo min xaysu meel laa yashcuruuna aysan garanayn. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala afa amina aladiina kuwa miyay ka aamin ahaadeen makaruu ayuu dha ilaahay hagarsaday almakaraati sasuuqadda hagarsiyaalo assayi-aati oo xuxun. makriga hadda ay sameeyeen daarunadwa meesha la dhihi jiray oo baarlamaanka u heeday quraysh marka ay ku kulmeen oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam in la xiro amba la dilo amba la bixiyo lagu hadlaayey, oo aynu ku soo mari jirna suuratu yas'aluun ambasa suuratu anfaal waa tii ayaa loola jeedaa makriga ay sameeyeen weeye. marka qolada sidaas yeesho dha ilaahay miyay ka aamin ahaadeen an yakhsifa allaahu alla inuu la gooyo bihim ayaga alarda arrada uu la gooyo sida qaaruun oo kale kama aamin aha, maxaa yeele ayagoo macsiyay ku jiraan macsi haddii cid kastoo ahlulmacaasiyane ciddii uga horeysa macsiyaas wixii qabtay ayadana way qabanayaan. ow ambasa ayuu dha ilaahay ya-tiyahum ilcadaabu cadaabka uu u yimaado min xaysu meel uu uga yimaado laa yashcuruuna aysan garanayn, ow ambasa ya-tiyahum ilcadaabu cadaabka uu yimaado ow dha ilaahay min xaysu meel laa yashcuruuna aysan garanayn, jaa oon qalbigooda kusoo dhaceyn. hadda waa cadaabku meel uusan ka midaysanayn quraysh waa uga yimid, maxaa yeele dagaalkii beder markuu dhacay raggii waaweynaayo sanaadiiddu quraysh ahay halkaasay ku dhammaadeen baa layidhi. cadaab marka aysan malaysanayn weeye oo aysan markaasi inuu dhacayna aysan qadaraynin. ow ambasa ya'khudahum alla uu qabtow dha ilaahay fii taqalubihim gadgadoonkooda ayagoo ku sugan safarka ay tijaaraysanayaan oo anbasa yaakhudahum alla uu qabto fii taqalubihim gadgadoonkooda ayagoo ku sugan famaa hum ahaanu ilaahay kuwaasu bimucjisiina alla kuwa cajis gelinaayo ilaahay subxaana watacaala ma cajis gelinaayeenoo cadaabka ilahay ka fakan maayaan oo anbasa yaakhudahum uu qabto udhahay alle calaa takhawufin udha ilaahay ayagoo ku sugan nuqsaan udha ilaahay amase cabsi ku sugan fa ina rabbakum rabbigiinu la ra'uufun alayhi kulid badan weeye raxiimun alayhi naxariiso weeye marka aayaddaas macnaheeda casharkeena dammaan ku bayaanaynaa casharkeena intaasuu ku egyahay wallahi subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bism illahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 48 oo suuratu naxli ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayaduhu ugu dambeeyey nimankii mushrikiinta ahay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala miyay ka aamin ahaadeenow dha ilaahay kuwa makriga xun samaynaaya alla inuu la gooyo arlada uu la gooyay sida qaaruun oo kale amase waxa weeye cadaab uu u yimaado meel aysan aqoonin uga yimaadoon qalbigooda kusoo dhacaynin amase alla subxaanahu watacaala uu qabto ayagoo gadgadoomaayo oo mucaamaladooda iyo safarkooda iyo dhaqankooda iska haysta mana ahan buu dhahay ilaahi subxaanahu watacaala kuwa ilaahay cadaabkiisa ka fakanaaya amase alla uu qabto udha ilaahay calaa takhawufin udha ilaahay nuqsaan korkeeda ayagoo ku sugan amba cabsi fa ina rabbakum rabbigiina udha ilaahay la ra'uufun alayhi tulid badan weeye raxiimun alayhi naxariiso weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala kuwaas zaalimiinta ilaahay cuquubada kuma soo dedejin sidaas ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ra'uufu raxiim uu yahay marka hadda aayaddaas ayaa casharkeenna oo ugu dambaysay oo alla wuxuu yidhi ow anbasa ya'khudahum alla uu qabto calaa takhawufin ow ilaahay takhawufkan ayaa xoogaa mufasiriintu dhowr qowl ay ku sheegeen takhawufkan marka waxaa lagu fasiraa tanaqus ayaa lagu fasiraa oo waxa weeye nuqsaan ina lagu rido shay-an fa shay-an ina loo qabto marka dambe dhammaantood la halaago waxaa kaloo layska yidhaahdaa cabsi ayagoo ku sugan oo ka baqaaya mu'miniinta ka baqaaya marka labadaasba waa la yidhaaho calaa takhawufin ilaahay inuu halaago fii xaali khawfihim weeye ayagoo cabsi ku jira amase takhawufku macnaha la yidhaha tanaqus weeye sida maaragtay jalaaleynkuba uu ku fasiraayo takhawufku inuu tanaqus uu ku yimaado waxaa laga wariyaa layidhi sayidinaa cumar bn khadaab ayaa isagoo minbarka masjidka nabi calayhi salatu wasalaam waktigii khaliifnimadiisa isagoo ku fadhiya ayuu wuxuu dhahay baa layidhi u asxaabta su-aalay maxaad ka leedihiin buu dhahay aayaddatan oo waxa weeye ow ya'khudahum calaa takhawufin takhawufkaas macnihiisu waa maxay buu dhahay markaasay aamuseen baa layidhi macnaha lafdigaas macnihiisi ayaa laga aamusay baa layidhi markii laga aamusay waxaa istaagay baa layidhi nin odaya oo niman la yidhaha bani hudayn oo carabta ka mida ka tirsan waxa markaasi layska doonayana ereygaas lugada carbeed sida uu ku yahay oo loo yaqaano markaasuu ninkaas odagaahoo reer bani hudayn waxa u dhahay annaga luqadeenna weeye luqadeennana takhawufka waxaa la yidhaha tanaqus ayaa la dhahaa nuqsaan baa la dhahaa markaasuu sayid cumar wuxuu dhahay carabu ma taqaana hau dhahay oo ashcaarteeda markay gab yeeso shicirka ma kusoo dartaa maxaa yeele shicirka waxaa la yidhaha diiwaanu lcarab aa la yidhaha carabta diiwaankeeda weeye maxaa yeele ereygii qariiba oo dhan isagaa laga raadiya markaasuu wuxuu dhahay baa ye haa buu dhahay nin annaga shaacirkeenna oo la dhihi jira abubakar ayaa gabyay buu dhahay isagoo halkiisa sifaynaayo oo hashiisa waxa weeye xaaladda ay ku sugan tahay ka waramaayo marka hadda hashaas waxa weeye jiilaal iyo dhaan fara badan ay soo martay oo dhibaata ay ka muuqato isagoo sifaynaayo ayuu hashiisa wuxuu dhahay buu yidhi takhawafa araxlu minha taamakan qiradan kamaa takhawafa cuudu tabacati sufunu ayuu dhahay markaasuu sayid cumar wuxuu dhahay baa la yidhi calaykum bidiiwaanikum uu dhahay laasim uu dhahay diiwaankiina maxaa yeele shicirku waa diiwaanul carab aa la yidhi hana ka luminoo dhahay iska dhuminuu dhahay diiwaankiina markaase waxay yidhahaen diiwaankeenu muxuu yahay markaasuu dhahay sayid cumar shicrul jaahiliya weeye maxaa yeele shicirka mar loo baahan yahay ayaa jira فإن فيه تفسير كتابكم أو دهي كتابكين تفسير فيه سيأكتب أو دهي ومعاني كلامكم كلامكين معاني لي سيأكتب سلاس أيو دهي سيد عمر معايرا من كاسو هرقا التقوفك أيو حوية اللغضة ناس مركا سي أي كتم لي أيو كياني أسوى شعرك أسو كياني مركا هذا تقوف معنيس وتنقص وي تخوف الرحل ايو دهي رحله وحاوية وحالي الى ذا رحل الناطة وي هشدا هشه يريد الى انبا خرادة لسارة ايا رحله الى ذا مركا وحاوكولا هشه وحاوية يريد الى سارة اما سرهباد الى سارة ايا نقصان تيوب بابا او كولا تخوف الرحل منها تامكن قردن او دهي وهو دهي هشه هيريديدي اما سرهرديدي لساراي واي بابا دو وا نقصان تو دهي مركا وهي هدنا وحاوية دباتة اي او جيسة تو ليا سنين لو ساراي هشا مركي فريد الو بلابا هل كروف كيد وين هاي وهاي تامكن او حالي رادا كروف كايا لي رادا لكن لقد وحالي را المكان المرتفع مكان كسرهي اما سميل متراكم هو وهاوية حراء سقوط مذيو بورة ايا ليلة دا وهو سلاكين اتو ولا جيدا هاشي سقرف كادو ولا جيدا بركة وهاوية هاشي وها اتكبها بأيبو ليه هاي هيريادي سيدي اللو ساري هيريادي وابابين كورس كادو نتيدي اللو ساري هذا ايو اتقونا نقطانو ليه سيدا وهاو داي دون تمركي وهاوية بدل قوضو ايضا وحي اسكالي لاي حرسل وحري اسكالي لاي ايا مصامير يوح لسولادي جيه muddo ayadana doonto haday socoto waxa weeye arkaasu sidee markaasi u jarayaan oo u jarayaan oo xugayaan ayay ayaduna waxa weeye ay nuqsanaysaa doonta marka waxa uu dhahay kama taqawafa uudu tabaca tirsufuna u dhahay uudu tabacaha waxaa la yiraahdaa geed oo waxa weeye laga sameey jiray doonka laga sameey jiray ayay u la jeedaa leeyahay marka geedkaas mabrad ayaa la dhihi jiray ama qaduuma la dhihi jiray leeyahay maanaha marka ninkan uu wato waxa weeye heeryadatan waxay saameeyeen hashi kuruskeedasaan horuu soo sheegay hadda markii mar badan hashi la rara la raraaye raradina way nuqsaanaysaa kuruskuna waa nuqsaanaya kuruskeedu marka waxa weeye hasha waxaa baabiiray raradan la saaraayo sida waxa weeye doontaas qoryaha markaasi ay ku ka samaysan tahay baalka lagu dhejinayo oo cuuskaah oo lagu xirayo ama musmaar looga dhigo amba qoray ama saxarig lagu xir ha ahaadee markii muddo lagu socosiiyo oo u nuqsaaninaayo sidaasoo kale hashaydu naqatuu leeyahy macnaha waxa uu calacalaya hasha markaasi waxa weeye jiilaalkiina ku dheeraada muddo badan uu raraayay dhibaatada markaas hasha ka heshay ayuu markaasuu ka waramayaa iyo hasha inay isbedesho markii muddo la raraayay oo waagii rarka lagu bilaabay aysanayn laakiin hadda maxalushaahidku waxa weeye takhawufun taas weeye ayaa macnaha tanaqus loola jeedaa فإن ربكم ربكم يقول إلهي لرؤوف عليه ترد بلن وي رحيم عليه نحريس ويقول إلهي سبحانه وتعالى مركا عشر كينك لبلو ميسا وقلينا إلهي يلقى أظن وقس يقيا أدلو إلهي قدر يسا وحدانيسا متصارين أولم يرون ميسا أركي نود إلهي إله ما في خلق الله الله أبوري ومن شيء سيه ميسا أركيني هو بحث غيق إلى مضى إنكرائه الله وحوله سبحانه وتعالى أولم يروا ميسا أركينا لإلهي إلى ما في خلق الله الله أبوري هو من شيء شيء هو إلهي شيء هو حوية له ذل ويخاف إسكاله سيدة جيدة بورها وحكا صوى شاخص هو تاغن يتفيأ حال أو الإيلان عيو إلهي جلاله هو سيالكيسو عن اليمين ملك أو كإيلان عيو يوسى ما إلك بريحه لإلهي يتفيأ حال أو الإيلان عيو معناه يتفيأ يتميل وي اما تتفيأ نوال اخيا فرادة مركز او هذي عمك حال اي ايران ايسو ويدلاله هو سيالكيسو عن اليمين مريك اي كا ايران ايسو يوش ما ايلك بريح مركز هدى جيت كتا اما شايكا صوى شاخصة او تاقن حتى وحى الله روين ارلاد انكور تيبا تانوي هو سؤولي هاي وا ايلان ايا مريكو كا ايلان ايا بدحو ايلان ايا بدحو كصوى ايلان مريكو اهليا hadda meesha qoraxdu markaas ay marta weeye arrintaas marka waxa weeye arrin ku tusinaysa ilaahay qudriyiisa wahdaniyiisa anil yamiini midigow dheeraha iyo wasamaa'ili samaa'isha hadda meeshan yemiinta waa la ifraadiye, shamaaishana waa la jamciya la yidhi, waa isku mid baa la yidhi, ee bid xabadan uma jiraane waxaa laga wadaa hale tafanun ayaa laga wadaa la yidhi, waxaa la yidhahda tafanun ayaa laga wadaa. yamiinu lmustaqbila lilqibla sala, hadda yemiinta waxa weeye qofka qiblada qaadisha midigtiisa weeye. annaga hadda masalan ba qiblada markaan qaadinno wardankeena soomaaliya, markaan qiblada qaadinno waxa weeye hoosku markuu midig uu naga xigo waa markii qoraxdu ay sii dhacayso, ay galbeed xisato weeye. bidixdana marka hoosku uu naga xigo waxa weeye markii oo qoraxdu ay soo baxdo weeye. taasaa markaasaa loola jeedaa. marka qoraxdu haddii ay ana shamsa idaa dalacad min almashriq, qoraxdu hadday mashriq kasoo dhalato, wa anta mutawajihuna ila alqiblati, qibladana aad qaadishan tahay, kaana dhilluka hooskaagu wuxuu ahaanayaa, wuxuu ahaanayaa hooskaagu wadamo ismala qolo walba si weeye. annaga markaa hooskeenu wuxuu ahaanayaa xagga bidixdeenu u ahaanayaa, dadna waxa weeye midiga uga aadaya, waa bilcasi weeye. bacdu saalixiin hadda waxay leeyihiin oo masalan ba hadda masar iyo oo kalentood wuxuu hooskaagu aadayaa, midiga u aadayaa, waxa weeye isku jaha ayaanan ahayn xagga qiblada, laakiin annaga qoraxdu markay soo baxdo hoosku waxa u naga jiraa, bidix u naga jiraa. hadday qoraxdu waxa weeye zawaalka ay ka gudubtane hoosku waxa u naga aadayaa, midigu u naga aadayaa. ee hadda waxaa laga wadaa qofka waxa weeye qiblada qaadilaya midigtiisa iyo bidixdiisa meeshu markaas hadba qibladu aadantaa laga xisaabsamaya, ile adduunku isku mid mahay. marka inuu ka iilanayo midig iyo bidix udha ilaahay subxaanahu watacaala, sujadana udha ilaahay xaal ay yihiin kuwa sujuuda udha ilaahay, sujadan xaal ay yihiin kuwa sujuuda dilaashaasu udha ilaahay, xaal ay yihiin kuwa sujuudaya. hadda sujuud oo xaqiiqa maahane, waxa weeye khuluuc ayaa loola jeedaa iyo inqiyaad weeye. maxaa yeele hooskaasu waxa weeye sidii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka doonay ayuu mar walba uu yahay. sujadan xaal ay yihiin udha ilaahay kuwa khuluucaayo, lillaahi ilaahay u khuluucaayo, oo waxa ilaahay uu ka doonayo ayay hogaansan yihiin. wax walba hadda waxa weeye way khuluucsan yihiin, maxaa yeele wixii alla uu ka doono, sujuuddan waa midii luqawiga heeday, wixii ilaahay uu ka doono ayay mar walba ay yihiin. walxaal hum ayaguna ayuu dhahay ilaahay dilaasi daakhiruuna kuwa dulaysan ay yihiin, daakhiruuna kuwa dulaysan, saakhiruuna weeye. hadda waxaa la dejiyay mansilata alcuqalaai ayaa la jiray, maxaa la istajiyay maadaama wasfiga wasfi alcuqalaa lagu sifeeyey. walilaahi alla waxa alla ayuu dhahay ilaahay, walilaahi alle yasjudu waxaa u sujuudaya, maa makhluuq ayaa u sujuudaya, fi samaawaati samaawaati ku sugan iyo wamaa makhluuq ayaa u sujuudaya, fil ardi arada ku sugan ow dha ilaahay, oo min daabatin daabad ow dha ilaahay, walilaahi alla ow dha ilaahay yasjudu waxaa u sujuudaya, maa makhluuq fi samaawaati samaawaati ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi arada ku sugan, wax allaala wixii koonkan jooga ilaahay subxaanahu watacaala u sujuudaya. sujuudda iyaduna meeshaan waxa weeye marna sujuud oo luqawiyahay noqonaysaa, marna sujuud xaqiiqiya. maxaa yeele makhluuqa wixii mukallafuhu ilaahay subxaanahu watacaala sujuud xaqiiqahay u sujuudaya, wixii kayru mukallafane oo jamaadaadka iyo xayawaankani sujuud ilaahay waxay u sujuudayaan oo luqawiya weeye, dawcan wakaran weeye. marka sujuudda malaa'igta iyo kayru lcaaqilku waa dawcanaa la yidhi faqadaa la yidhi, sujuudda aadamiyiintaa la yidhi iyo jinniga ayagana waxa weeye dawcan weeye, adeecid waayo mu'minkoodaa la yidhi, karhan weeye mid ay kahanayaan kaafirkoodana waa kahanayaan, saasay kala noqonayaan. marka oo min daabatin ow dha ilaahay daabad ahow dha ilaahay, walmalaa'ikatu malaa'igtuna ayaduna ilaahay subxaanahu watacaala ay u sujuudaysaa, walilaahi alla yasjudu waxaa u sujuudaya, maa makhluuq fi samaawaati samaawaati ku sugan iyo wamaa makhluuq fi lardi arada ku sugan, oo min daabatin daabad ahow dha ilaahay, nasamata dubu calaa wasi lardi weeye. marka hadda khuluuc ayaa laga wadaa waxa laga doonaayo. hadda marka idyaanka sujuuddan lala imaanayo waxaa la qalibay maa laa yacqilka weeye, maa laa yacqilka asagaa badan, wixii caqli lahay waxaan caqli lahayn, waxaan caqli lahaynaa badan. walmalaa'ikatu malaa'igtuna way u sujuudaysaa alle. hadda malaa'igta waxaa loo khasisay intas hore way soo gelaysee tafliil oo la fadilaayo weeye, tafliil oo la fadilaayo weeye. walmalaa'ikatu malaa'igtuna ilaahay subxaanahu watacaala ayay u sujuudaysaa, walxaal hum malaa'igtuna laa yastakbiruuna aysan is weynaysiinayn. malaa'igta haddana waxa meeshaan loo keenaya malaa'igta waa la caabudaa la yidhi. markaasuu dhahay ilaahay wal ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, walxaal hum ayaguna laa yastakbiruuna aysan iska kibrinaynin sujuudda ilaahay subxaanahu watacaala ay u sujuudaan, ilaahay sujuudiisa cibaadiisa iska kibri maayaan. yakhaafuuna way ka cabsanayaan malaa'igtii uu dhay ilaahay. waxaa lamiirkan loo celinayaa lamiirka yastakbiruuna, waana la xaalaynayaa. yakhaafuuna xaal ay ka cabsanayaan, ayay alle u sujuudayaan, rabbahum rabbigooda ay ka cabsanayaan, min fawqihim xaal uu ahaada ilaahay korkooda, macnaha caaliya calayhim ilaahay uu ka sarreeyo, qahar uu uga sarreeya laga wadaa, min fawqihim korkooda xaal uu ahaada alla subxaanahu watacaala oo ilaahay qahar uuga sarreeyo. wayafcaluuna way falayaan malaa'igtii uu dhay ilaahay, maa yu'maruuna waxa la amraayo ayay falayaan buu dhay ilaahay. wayafcaluuna way falayaan maa yu'maruuna waxa la amraayo dhay ilaahay subxaanahu watacaala. wa qaala allahu alla wuxuu yidhi u dhay ilaahay, oo jamiicu lmukallafiin oo dhan ilaahay u dhahay, laa tattakiduu ha yeelana ilaahayni laba ilaah ha yeelana isnayn laba ha yeelana, ta'kiid weeye. wa qaala allahu alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala, laa tattakiduu ha yeelana ilaahayni laba ilaah isnayn laba ha yeelana, inamaa in kaleeta maayna huwa alle ilaahun ilaah weeye ilaahaasoo waaxidin oo keligiisa, inamaa in kaleeta maayna huwa alle ilaahun ilaah weeye ilaahaasoo waaxidin oo keligiisa. ilaah yaalaha yeelano ilaahay, hadda isnayni markii la yidhi hadda waxay wey wixii kasii badanne nin baabi owlaa ayay kasii yihiin, ilaahayna isaga ayaaba keligiisaa weeye. inamaa huwa ilaahun waaxidun ow ilaahay, ilaahay waa mid ilaah keligiisaa weeye. marka hadda inamaa huwa ilaahun waaxidun waxaa loo soo celiyaa layidhi loo keenay ilaahay subxaanahu watacaala ayaa uluuhiyada loo sugayaa iyo waxdaaniyada weeye, macnahana waxaa weeye macbuudka laa yakuunu ilaa waaxidan weeye, macbuud ma noqdo ilaa mid keligiisa mahe. haddii kaleentoodo macbuudka uu tacadudi lahay caalamkan waxba lagama heli lahayn baa la yidhi, maxaa yeele waxaan ku tegi doonaa ilaahay wuxuu dhihi doonaa low kaana fiihimaa aalihatun ila allah la fasadata, samaawaadkan iyo arladan haddii ilaahay mooyaane aaliha kale ay ahaa lahaayeen way fasaadi lahaayeen. waatow haddana ilaahay ma ittakhada allahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaahin idan ladhaba qulu ilaah bima khalaqa walaa calaa bacdin calaa bacdin waa tuur ilaah. marka alla waa mid keligiisa fii dhaatihi wasifaatihi waafcaalihi, ilaahan ilaahay ahayn waaxidkaana ma jiro. marka alla wuxuu dhahay subxaana watacaala alla waa ilaah waaxid oo keligiisa weeye, fa iyaaya aniga oo keliya ho dha ilaahay sarabuun iga cabsada, mar haddaan anigu waxdaaniye aan ku sifoobay oo sifatulkamaal aan ku sifoobay ilaah sidaasana uusan jirin, fa iyaaya anigoo kaliya ow ilaahay sarhabuuna iga cabsada ow ilaahay. iyaayadana marka waxaa weeye mafcuulan lificlin maxduufin waaye, waxaana fasiraa ilaahay qowlkiisa farhabuuni daas weeye, irhabuu iyaaya saas weeye markaasi farhabuuni, macnaha waxaa weeye laa takhaaf dayrkay ha ka baqina, maxaa yeele nabciga iyo lurku yaddayda uu ku jiraa, uluuhiyaduna waxaa weeye aniga sifadayda waaye, cid kaloo dayrkayga ha ka baqina, cidaan aniga ahayn ha rajayna, saasaa alla leeyahay laga wadaa ayaddaa la yidhi. alla haddana wuxuu yidhi walahu alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ahlada kan ku sugan ayaa alla u sugnaaday, walahu alla waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa makhluuq fi samaawaati samaawaatka ku sugan iyo wal ardi ahlada kan ku sugan, mulkan wa khalqan wa cabiidan weeye, koonkan wixii joogoo dhan caaqil iyo kayru caaqil ilaahay isaga ayaa milkiya, isaga ayaa abuuray, isagay addoomankiisiini, walahu alla ayuu usugnaadow dha haddana ilaahay addiinu diintina ilaahay buu usugnaaday, daacadii la adeecaayana alla subxaanahu watacaala ayay usugnaatay, macnaha diinka waxa weeye atadajun weeye walinqiyaad weeye, hogaansanka ilaahay baa iskale subxaanahu watacaala, cid kale malaha weeye. daacada marka waxa weeye ilaahay mooyaane cid kale uma sugnaanin, daacada rasuulka iyo midda waalideynta iyo ulul amriga oo ayagana laysfaray waxay ka mid yihiin ilaahay daacadiisa, maxaa yeele amar ilaahay ayaa lagu samaynayaa ayagana, walahu alla ayuu usugnaadow dha ilaahay addiinu diinka alla ayuu usugnaaday, waa sidan xaal uu yahow dha ilaahay kii daa'ima, waa sidan xaal uu yahay kii daa'ima ow dha ilaahay, afa kayra allaahi ilaahay keyrkiisa miyaa tattaquuna aad ka cabsanaysaan u dhahay, war ma ilaahay keyrkiisaad ka baqaysaa, asagoo ilaahay midka xaqaa uu yahay ilaah isaga ahayna uusan jirin, istifaamtan istifaamul inkaari wa tawbiix weeye. wamaa fii bikum idinka idinku suganow dha ilaahay oo min nicmatin nicmo ah, waxaad haysataan oo nimcahow dha ilaahay fa min allaahi ilaahay xaggiisa uu ka ahaaday, wamaa fii bikum idinka idinku sugan awdha ilaahay, oo min nicmatin nicmo ah awdha ilaahay, fa min allaahi ilaahay ayuu ka ahaaday. nicmadaas ha ahaatay mid dunyawiya adduunya amase mid ukhrawiya ah, fa min allaahi ilaahay xaggiisa ayay ka ahaatay awdha ilaahay nicmadaas. ilaahay cid aan ahayn idinma keeni karto. maada wamaa bikum waa shardiyo weeye xay kale iskan oo kaleysaa mawsuula oo bimacno ladi ah. uma idaa waqtigii massakum lduru lurka uu idin taabtowdha ilaahay oo faqri iyo maral ay idinku dhacaan, fa ilayhi ila allahi ilayhi xaggiisa ayaa tajcaluuna aada magangelaysaan owdha ilaahay. uma idaa waqtigii massakum lduru lurka uu idin taabtowdha ilaahay oo dhibaata idin qabsato, fa ilayhi ila allahi ilayhi xaggiisa ayaa tajcaluuna magangelaysaan owdha ilaahay. allaad magangelaysaan weeye oo sawdkiina u kor yeelaysiin weeye, adinkoo ka gargaar weydeenaya ilaahay baryaaya waxa weeye ilaahay cidaan ahayn ma baryaysiin weeye. macnaheeda mushrikiinta qur-aanka waxaanu kusoo marnay haddaan ku tegaynaa markii waxa weeye badaha iyo ay tagaan noona imaanaysa oo ilaahay meel uu noogu sheegaayo inay markaasi ay ilaahay keliya ay baryi jireen. markay ka soo noqdaane faidaa rasibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu diin awdha ilaahay falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun. marka waxay ogaanayaan runtu waxa ay say ogaanayaan. uma idaa watiika tafallura lurka alla uu fiiro dhibka ilaahay uu ka qaado ankum xaggiina ul ilaahay idaa watigaas fariiqun fariiqo ul ilaahay jamaaco oo minkum idinka idinka mid ah yushrikuuna way u shariig yeelayaan birabbihim rabbigood u shariig yeelayaan. uma idaa watiika tafallura lurka alla uu fiido oo dhibaatada ilaahay idinka fiido ankum xaggiina ul ilaahay dhibkii ilaahay aad ka magangelayseen marka laydinka qaado ul ilaahay idaa waqtigaasu udha ilaahay fariiqun fariiqu udha qayb oo minkum idinka idinka mid a birabbihim rabbigooda yushrikuuna kuwa u shariig yeela wey liyakfuruu ha kufriyaan udha ilaahay kuwaas bimaa aataynaahum waxaanu siinay liyakfuruu ha kufriyaan laamtaan markaasi laamul amar laga dhigo oo markaasi ay noqoto tahdiid ay noqoto iyo laamtan laamukay in laga dhigo oy ku tacalluuda yushrikuuna weeye ama salaamulcaaqiba wasayruura laga dhigo saddexdaas ayay markaasi kusoo aroosaanay. liyakfuruu likay yakfuruu inay kufriyaan ayay alla subxaana watacaala ugu shariig yeelayaan buu dha ilaahay. liyakfuruu likay yakfuruu inay kufriyaan bimaa aatiinaan waxaanu siinay taas waa la dhihi karaa. amase liyakfuruu ha kufriyaano waxay ka helaan ay leeyihiin bimaa aatiinaan waxaanu siinay oo markaasi amarkaas xaqiiqa maa tahdiid oo noodo. amase liyakfuruu inay kufriyaan bima aataynaahum oo caaqibatul amarka ayaa saas keenaayo. fatamatacuu faaxaystow dha ilaahi subxaanahu watacaala fasawfa jeer dambe taclamuuna waa ogaa doontiin. haddana waxa weeye iltifaad weeye khidaab baa loo milicsaday oo haddana waxa weeye amar oo asna tahdiida weeye. fatamatacuu raaxaystow dha ilaahay ijtimaacaad cibaadatul awsaan aad ku kulanteen ood maxsi ku tamatucaysiin isaga raaxaysta waxaad ka heshiin aad leediin. faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur oo kale weeye. fasawfa jeer dambow dha ilaahay taclamuuna waa ogaa doontiin waa ciribtiinu ay noqoto adinkaa ogaa doontiin. wayajcaluuna way yeelayaan mushrikiintii ow dha ilaahay limaa shay laa yaclamuuna aysan ogsoonayn inuu wax luraayo ama wax uu anfacaayo nasiiban nasiib ayay u yeelayaan mimaa fii xaggiisiina uway yeelayaan rasaqnaahum aanu ku arsuqno ow dha ilaahay. xarsigii deerihii iyo nimcoolaydii waataan soomali jirna suuratu lancaam meherkay dhihi jireen hada lilahi wa hada lishurakaainaadi weeye. wayajcaluuna mushrikiintu way u yeelayaan limaa shay laa yaclamuuna aysan ogsoonayn nasiiban nasiib ayay u yeelayaan mimaa fii xaggiisa rasaqnaahum aanu ku arsuqnay. tallaahi ilaahay aan ku dhaarshay ayuu dha ilaahay latus'aluuna waa laydin su'aali oo waa laydin su'aali camaa fii kuntum ad ahaateen tabtaruna kuwa been abuur. tallaahi allaan ku dhaartay ayuu dha ilaahay latus'aluuna waa laydin ka su'aali waadan su'aashan su'aalu tawdiiq weeye camaa fii kuntum ad ahaateen mushrikiinow tabtaruuna kuwa abuurta waxaad ilaahay ku been abuurteen waa laydinka su-aala maalinta qiyaama waana laydinku jaasinayaa weeye. wayajcaluuna way u yeelayaan buu dhaadana alla mushrikiintu lilaahi alle albanaati gabdhay u yeelayaan. wayajcaluuna way u yeelayaan lilaahi alle albanaati gabdhay u yeelayaan maxaa yeele waxay yidhaahdeen qaar mushrikiinta kamid a almalaa'ikatu banaatullahi bay dhaheen malaa'igtu waa gabdho ilaahay dhaheen. subxaanahu alla nazahnaaye tanziihana lahu alla u sugnaatay waxay sheeganayaan walahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay maa yashtahuuna ayagana waxaa u sugnaaday waxay ishtaheeyaan alla gabdhay u yeelayaa isagoo ka nazaan walahum ayagana waxaa u sugnaaday maa yashtahuuna waxay ishtaheeyaan ama way saxaalay kartaa walxaal lahum ayagana ay u sugnaatay maa yashtahuuna waxay ishteeyaan oo iyagu wiilashay dooranayaan. Marka waa arrin aada iyo aada u foolxun weeye, oo wixii markaas anasan ahay oo sarreeyey naftooday ku khaasiyarayaan, wixii adnahayna allay wiilayaan. Waa tii alla uu dhahay fastaftihim calirabbika albanaatu wa hum lbanuun, gabdhaha say u necab yihiin ilaahay nooga warhamaya. waidaa wakiyi bushira axaduhum, axadkood loogu bishaaray ur ilaahay bilunsaa sii udhigee, dalla wuxuu ahaanayaa wejhu wejigiisu muswadan mid la madoobeeyey, walxaal uu isaguna kadiimun mid la caburiye u yahay. waidaa wakiyii bushira loo bishaareeyo axaduhum midkood un ilaahay bilunsaa sii dhidigeed loogu bishaareeyo, oo nin ayay sumidayaa gabaraa kuu dhalatay, dalla wuxuu ahaanayaa wejhu wejigiisu muswadan mid la madoobeeyey, mujigiisaa doostoomaaya murug ayda hays, walxaal uu isaguna kadiimun mid la caburiye u yahay. oo waxa markaas loo nisbaynaayo ayuu markaas uu ka cabursan yahay oo dhibaato ku hays. marka waxa ay ayaguba saas u arkaan ila u nisbaynayaan, ayagoo ilaahay wiiga gaaro midna uusan lahayn. yatawaaraa, waa isqarinaya, hawu dhahay midkaas gabadha loogu bishaareeyey min alqoomi, qoomka uu iska qarinaya. gabar markii loo sheego dadkiisa xataa uu iska qarinaya. carabta jaahiliyi saasay ahaa jireen. yatawaaraa, waa iska qarinaya min alqoomi, qoomka u dha ilaahay min suui ma, min ajli suui ma, kii xumaantiisa daraaddeed u dha ilaahay bushira bihi loogu bishaareeyey. dadkoo iska qarinaya min suui ma, kii xumaantiisa bushira bihi loogu bishaareeyey, asagoo ku noqnoqonaya ayumsikuu inuu iska haysto calaa huunin, ihaana farteeda isagoo ku sugan. ayumsikuu inuu iska haysto calaa huunin, asagoo ihaana ku sugan. ama mase yadusu inuu ku duugo fi turaabi, carada ku duugo, ama saxarada uu ku duugo weeye, labadaasuu ku noqnoqonaya. alaa hooy, ayuu dha ilaahay, saa'a waxaa xumaaday, maa yaxkumuuna, waxay xugminayaan. alaa hooy, saa'a waxaa xumaaday, bi'sa, waxaa baaslaada weeye, maa yaxkumuuna, waxay xugminayaan, xukunkaana xumaada weeye. maxaa yeele khaaliqoodii banaad u nisbaynayaan oo ayagana maxalkaas ka jooga. casharkeenu intaasuu ka egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.